wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 30 listopada, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Szef rządu i wiceszef MON obejrzeli pierwszy odcinek Tarczy Wschód. Fortyfikacje mają zapewnić Polsce bezpieczeństwo. Szef niemieckiej prokuratury generalnej alarmuje, że w kraju przybywa ekstremistów i szpiegów. Są dane po Black Friday za oceanem. Amerykanie wydali w piątek prawie 11 miliardów dolarów. Pierwszy wybudowany odcinek fortyfikacji na granicy z rosyjskim obwodem królewieckim wizytowali dzisiaj premier Donald Tusk i wiceminister obrony narodowej. Tarcza Wschód to m.in. 3,5 tysiąca betonowych konstrukcji, mówił na miejscu Cezary Tomczyk. To, co jest za naszymi plecami, to, co ciągnie się de facto po horyzont, czyli te elementy inżynieryjne Tarczy Wschód, to jest projekt czysto militarny, który odnosi się do zagrożeń, które dotyczą granicy z Rosją czy z Białorusią. Dzisiaj można śmiało powiedzieć, że pierwszy odcinek Tarczy Wschód został wybudowany, że jest to projekt, który ruszył. W ramach Tarczy Wschód powstanie w sumie 800 km fortyfikacji, przeszkód i umocnień oraz nowoczesnych rozwiązań technicznych. Pracę na stanowisku szefa unijnej dyplomacji kończy dzisiaj Josep Borrell. Od jutra zastąpi go była premier Estonii Kaja Kallas. Ponad 3 lata temu po wizycie hiszpańskiego polityka w Moskwie, mimo sprzeciwu części krajów, w tym Polski, na rok przed napaścią Rosji na Ukrainę, pojawiły się apele o jego dymisję. Josep Borrell wpadł w pułapkę zastawioną przez Kreml i został upokorzony, a cała Unia ośmieszona. Takie komentarze padały po tej wizycie. Ważne, byśmy sobie wyjaśnili, czego oczekujemy od naszych relacji, mówił wtedy w Moskwie szef unijnej dyplomacji. Josep Borrell wystąpił na wspólnej konferencji z szefem rosyjskiego MSZ-u, a ten oskarżał Unię o kłamstwa, mówił, że nie jest wiarygodnym partnerem. W tym samym czasie Moskwa wyrzucała trójkę europejskich dyplomatów. Josep Borrell był głuchy na apele o odwołanie wizyty, słuchał doradców z prorosyjskim nastawieniem. W czasie 5-letniej kadencji Josep Borrell naraził się też niektórym państwom za otwarte, propalestyńskie stanowisko w sprawie wojny na Bliskim Wschodzie. Niektórzy oskarżali go wręcz o antysemityzm. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Niemczech przybywa szpiegów i ekstremistów, ocenił szef tamtejszej prokuratury generalnej. Jens Rommel wskazał, że najwięcej spraw przybyło przeciwko prawicowym i islamistycznym ekstremistom. Poziom zagrożenia w kraju wciąż rośnie, powiedział prokurator generalny Niemiec tygodnikowi Der Spiegel. Jens Rommel poinformował, że znanych jest coraz więcej szczegółów dotyczących uszkodzenia gazociągu Nord Stream na dnie Bałtyku. Podobnych spraw jest jednak tyle, co nigdy dotąd, ocenił prokurator, wskazując na postępowania w sprawach uszkodzeń linii telekomunikacyjnych na dnie Morza Bałtyckiego, paczki, która wybuchła w magazynie DHL, czy zamachów w Solingen i Mannheim. Jens Rommel powiedział, że przybywa przestępstw ze strony ekstremistów lewicowych i prawicowych. Tych ostatnich wyraźnie więcej. Największe zagrożenie niosą jednak sprawcy motywowani islamistycznie. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. W Black Friday Amerykanie wydali 10 800 milionów dolarów, robiąc zakupy przez internet, podliczyła firma analityczna Adobe Analytics. W Stanach Zjednoczonych piątek, po dniu dziękczynienia, rozpoczyna sezon zakupów przed Bożym Narodzeniem i charakteryzuje się dużymi obniżkami, które mają przyciągać jak najwięcej klientów. Zakupy przez internet w ostatnich latach zyskały na popularności, dlatego giganci sprzedaży online, tacy jak Amazon czy Walmart w USA, cieszą się w Black Friday ogromnymi obrotami. W Stanach Zjednoczonych w piątek sprzedaż online wzrosła o 10,2%. Najczęściej kupowanymi towarami w sieci były produkty kosmetyczne, służące do makijażu, pielęgnacji włosów i skóry, ale też głośniki bezprzewodowe i ekspresy do kawy. Internetowa sprzedaż sklepów z zabawkami wzrosła o 622% w porównaniu do średniego obrotu w październiku. Z kolei na przykład handel internetowy biżuterią osiągnął wzrost transakcji o 561%, również w porównaniu do października. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Poniewski. Nasi skoczkowie znów notują bardzo słaby początek sezonu. W dzisiejszym konkursie Pucharu Świata wrócę w Finlandii. Do drugiej serii awansowali tylko Aleksander Zniszczoł, 13 w całych zawodach, i Kamil Stoch. On zajął dopiero 27 miejsce, zwyciężył Niemiec Pius Paszkę. Lepsze wiadomości mamy z Bazylei. Nasze piłkarki ręczne po przegranym i to wysoko pierwszym meczu Mistrzostw Europy z Francuzkami. Dziś jedną bramką po bardzo emocjonującej końcówce 22-21 pokonały Portugalki. Żeby grać dalej w turnieju, w poniedziałek muszą wygrać z Hiszpankami. To rywalki z górnej półki. Damy z siebie wszystko, obiecuje Aleksandra Rosiak. W poniedziałek wychodzimy w pełnej koncentracji, gramy o wszystko, tak naprawdę nie mamy nic do stracenia, a do zyskania bardzo dużo i wiemy, jaka jest tego stawka i na pewno zostawimy krew, walkę, pot na boisku, wszystko to, co potrafimy, by pokazać, że tak naprawdę my chcemy grać w dalszej rundzie. Po ręcznej piłka nożna i że koszula zawsze bliższa ciału, zaczynamy od PKO Ekstraklasy. W niedawno zakończonym meczu w Łodzi komplet kibiców obejrzał 5 bramek ku rozpaczy miejscowych. Widzew 2-3 przegrał z Rakowem Częstochowa, tracąc ostatniego gola w 4 minucie doliczonego czasu gry. Takich emocji nie było w Katowicach. GKS spokojnie wypunktował 2-0 Lechię Gdańsk. Zawodnicy rozegrali bardzo dobre zawody, grając bardzo mądrze, przede wszystkim taktycznie. Wydaje mi się, że ta taktyczna konsekwencja była widoczna gołym okiem i nawet w stosunku co do struktury i do zachowania się nowych trenerów Lechii, którzy chcieli zorganizować coś innego, aby w jakiś sposób nam to wszystko utrudnić. Drużyna bardzo dobrze to i szybko rozczytała i rzeczywiście ta dominacja naszej strony, w szczególności w pierwszej połowie, była. Mówił trener Gieksy Rafał Górak. Po meczu dowiedzieliśmy się, że nowym szkoleniowcem Lechii został Anglik John Kerver. Ostatnio pracował w roli asystenta selekcjonera reprezentacji Szkocji Steve'a Clarka. Dziś kopali jeszcze we Wrocławiu. Śląsk ciągle w dołku, przegrał 0-1 z Puszczą Niepołomice. Słabszy czas notuje także Barcelona. Przegrała z Las Palmas w La Liga u siebie 1-2. Robert Lewandowski zaliczył anonimowy występ. W Premier League koncert Arsenalu w derbach Londynu. Kanonierzy prowadzili z West Hamem na jego terenie już 4-0, aby wygrać 5-2. Słaby wieczór miał zatem strzegący bramki młotów Łukasz Fabiański. Całą drugą połowę dla Arsenalu rozegrał Jakub Kiwior. A w hicie Bundesligi remis po 1 w starciu w Dortmundzie Borussii z Bayernem Monachium. W kraju nowym prezesem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki został Sebastian Chmara, który będzie gościem jutrzejszej trzeciej strony medalu. Grały też siatkarki. W meczu kolejki Tauron Ligi ŁKS w Łodzi 0-3 uległ BKS-owi Bielsko-Biała. Grali siatkarze. Asekoresowia w Rzeszowie przegrała po tiebreaku z Zaksą Kędzierzyn Koźle. Bogdanka w Lublinie 0-0 z mistrzem Polski Jastrzębskim Węglem. Tu postawimy kropkę. Pierwszy serwis sportowy jutro, jak co dzień na naszej antenie po 7:00. Do rana silne mgły, na południu i zachodzie mgły marznące. Na termometrach będzie od minus 2 stopni na południu, zachodzie i w centrum, do plus 2 miejscami na wybrzeżu i południowym wschodzie. W obszarach podgórskich od minus 6 do minus 3. W ciągu dnia zachmurzenie małe, bez opadów, a na termometrach maksymalnie od 3 stopni na południu i zachodzie do 6 nad morzem i na południowym wschodzie. W rejonach podgórskich Karpat od 2 do 4. Autopromocja. W poszukiwaniu jakiegoś bezpiecznego kąta, lepszego świata. W Trójce opowiadamy o życiu. Coraz więcej spośród nas ma problemy z utrzymaniem się. Przedstawiamy poruszające historie. Gościmy inspirujących ludzi. To nie o to chodzi, żeby osoba tutaj przyjechała i zatraciła swoją tożsamość. Pokazujemy różne punkty widzenia. To jest po prostu nieprawda. Choć oczywiście opinie są podzielone. Proszę się włączać do dyskusji w każdym momencie jej trwania. W Trójce słowa mają znaczenie. Klub Trójki. Ludzie, bez uników, przysłowie, 360 stopni i wiele innych audycji. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Na antenie i w podcastach. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 23, to oznacza, że czas na audycję. N3. Gosia Jakubowska, Olga Szućko. Razem jesteśmy do północy. Walk to the studio soaking wet. A-cab tag on a bus stop sign. In the window pane, what's up, it's me, that's mine. Sleepy head, cause all the info boxes kept me awake last night. Charlie calls from a hotel bed, hungover on Tokyo time. Hey ghost, up, how you been? I think I need your advice. It's crazy, I was just thinking of you, was on your mind. I'm trying to shut off my brain, I'm thinking about work all the time. It's like you're living the dream and not living your life. I knew that you would relate, I feel smothered by logistics. Need my fingerprints on everything, trying to feed my relationship. Am I in a slump? Am I paying back time? Did I lose my perspective? Everything's still romantic, right? Late nights in black silk in East London, church bells in the distance, free bleeding in the autumn rain, fall in love again and again. Late nights in black silk in East London, church bells in the distance, free bleeding in the autumn rain, fall in love again and again. Fall. Chyba nie jest zaskoczeniem, że mój głos łączy się razem z głosem Charlie XCX. Nie mam tu na myśli swojego pięknego śpiewu. Raczej bym nie zaryzykowała, w szczególności o tej porze. Ale mam tu na myśli to, że powracam dosyć często do Charlie XCX i to jest tak, że na początku sceptycznie podchodziłam do tego, co prezentowała swoimi singlami, zapowiadając album Brat, a później, gdy nagle się ukazał cały album, to przekonałam się, że to jest płyta, która zasługuje na jedno z wyższych miejsc w podsumowaniach 2024 roku. Z ogromną przyjemnością także obserwuje się to, co dzieje się cały czas, niezmiennie od czerwca, wokół samej sylwetki Charlie, ale także i tego całego albumu. To, że Times Square dwa tygodnie temu bodajże rozświetlił się limonkowym kolorem i wszyscy mieli szansę wziąć udział w darmowym koncercie Charlie XCX, który notabene był oczywiście promocją marki odzieżowej, ale z drugiej strony zostało to tak wymyślone, sprytnie i kreatywnie, że każdy miał szansę posłuchać i potańczyć do jej już na pewno doskonale znanych utworów. A do Charlie XCX i albumu Brat w wersji zremiksowanej rzadko powracamy, a myślę, że powinniśmy nieco częściej. No bo jak sami słyszymy, Caroline Polaczek, która uzupełnia Everything is Romantic naprawdę w romantyczny dosłownie sposób, jest ujmujące. No ale też jej trudno nie mówić o ujmującym głosie Caroline, która dodaje tutaj tymi operowymi partiami i naprawdę wysokimi tonami jakiejś dramaturgii całej tej opowieści. Bardzo dużo artystów pojawia się na tej nowej wersji płyty Brat i jeżeli ktoś jeszcze nie sięgnął po tą nową wersję, to zachęcam. Pojawiają się też głosy wśród polskiej branży, że jest to o wiele lepsze niż sam oryginał. Ja natomiast uważam nieco inaczej, bo płyta z remiksami ma swoje lepsze i gorsze momenty, natomiast sama Charlie X będzie na ustach jeszcze nas wszystkich przez bardzo, bardzo długi czas i mnie to cieszy. A dzisiaj przed nami w audycji N3 kilka takich właśnie nieoczywistych połączeń, muzyki, która idzie trochę pod prąd i muzyki, która zdecydowanie wpisuje się w nurt nowoczesnej. Razem, przypominam, jesteśmy do północy. Coreles to artysta, który rozpoczynał swoją twórczą działalność w 2011 roku przy boku Jacques'a Greena, ale rok później otrzymał propozycję produkowania płyty Samfy, rapera, do którego również w Trójce w ciągu dnia powracamy. I jest to, myślę, jeden z ciekawszych w ogóle artystów, który dopiero teraz trafia jakoś do mojej świadomości. Wcześniej jakoś nie interesowałam się tą postacią, ale też i o niej nie za bardzo słyszałam, a sięgnęłam po niego przy okazji ostatniego singla od FK Twigs, o której dosyć sporo też będziemy mówić na pewno w styczniu, kiedy to ukaże się jej album. To jest artysta, który mimo jakiegoś takiego prostego dosyć rytmu swoich utworów tanecznych proponuje nam co chwilę jakąś zmianę. Co 4 takty, co 2 takty mamy jakiś dokładany kolejny smaczek, przez co ta muzyka nie jest tak do końca oklepana, ale przy okazji i na swój sposób oryginalna i wyróżniająca się na tle pozostałych. Jest to coś, co do mnie jak najbardziej przemawia. Ta transowość i ta oryginalność, ale także i niepowtarzalność, to jest coś, czego ja poszukuję obecnie w muzyce elektronicznej i widzę, że idę w taką stronę, która jakoś sprawia, że mogę uruchomić swoje szare komórki i pobudza moją wyobraźnię i mam nadzieję, że tego typu właśnie też efekty uda mi się wyzwolić u słuchaczy i słuchaczek. No a przed nami artystka, która klaruje się jako artystka naprawdę sztuki nowoczesnej. A kto to taki? Patrice Dillon. Beatrice Dillon to kolejna postać, która pojawia się w audycji N3, z którą zapoznałam się przy okazji Avant Art Festiwalu w 2021 roku. To był ten czas i ten moment, który wszyscy doskonale zapamiętaliśmy. Wszyscy byliśmy wygłodniali po roku zamknięcia w naszych domach i chcieliśmy doświadczać sztuki jak najwięcej, jak najbardziej. Dlatego też chłonęłam wszystko, co napływało do mnie z różnych stron, co było proponowane przez festiwale muzyczne, jednak cały czas pamiętając o pewnego rodzaju wrażliwości, którą sama też mam i którą sama się kieruję. Beatrice Dillon zaintrygowała mnie od razu. Była to z jednej strony muzyka, która mi przeszkadzała, a z drugiej strony pobudzała mnie do myślenia trochę innego o muzyce. I myślę, że Beatrice Dillon właśnie ma taką intencję, żeby właśnie nas cały czas jakoś stymulować swoją twórczością, która zdecydowanie zalicza się do tych nieco bardziej eksperymentalnych. Utwór, który przed chwilą wysłuchaliśmy, pochodzi z płyty z 2020 roku. No i po 4 latach zdecydowanie brzmi nadal jakoś awangardowo, nowocześnie. I to jest coś, co mnie również w jej twórczości zachwyca, że mimo tego upływu lat, ta muzyka cały czas stawia nam wyzwania. Program Trzeci Polskiego Radia. Hades, what you shot my name around town? What else is new? Got my name and all of their mouths, but see them about, I'm like you, but I shoot. What's that, but got any title? Check yourself and look what I do, then you'll see why we're jumping by who. Yeah, hit them when they see me. Who does she think she is? I'm sorry that I'm that bitch, and I don't need to try to look fish. Only brick I'm giving is Nokia, I'm the princess for nothing. All you girls see is poo-poo, but I'm a bitch, shut. No, shut your mouth, yeah. You ain't fucking me for no clout. Running your mouth just a bit too loud. But what that bit when she about? No wonder why you bitter and jealous. Cause everything you can do bad. But everything I can do, bitch, you could never. I'm a queen, you're a fucking peasant. Heard they said chat my name around town. What else is new? Got my name and all of their mouths. But see them about, I'm like you. What's that book on the title? Check yourself and look what I do. Then you'll see why we're drunk but I who. It's the X to the I, to the X to the I. Want rhymes and she is charging. Just know I'm booked or on guest list. If you see me out at a party, I'm a road on the light. I'm the godmother, I beat these brats like I'm Barbie. How these white girls younger than me but looking like my whole auntie. Back the fuck up, look at you 28 and washed up. You must try fame and look at you hating at your big, big age. On snap a tree, disgraceful behavior. Most unbecoming and shameless. All that potential wasted, now your frontal lobe is decaying. From the G that you take, got you leaking out of your face. No more stress and gave me depression. Watching you squander all the God gave. You can't believe what I am seeing. She 19 of her life receding. Should I be an injection in your ears? Instead of ingesting all of that, Tina. Pretty little bitch in an oversized tee. If it covers a clip, then that's the whole fitness. Cunty, cunty, cunty. In my box, I box the feet. I bitch, I mean, I was paid nicely. But I don't wanna bait the racks that I make. Just know my people that me. Heard they so chat my name around town. What else is new? Got my name and all of their mouths. But see them about, I'm like, who you? But I shoot. What's that book on your title? Check yourself and look what I do. Then you'll see why we're in the title. Każdy artysta wychodzi na scenę z inną trochę intencją i swoimi utworami chce przekazać swoje emocje, spostrzeżenia dotyczące świata, nie tylko muzyki, ale tym, którym się otaczamy. Charlie XCX i Beatrice Dillon chyba nie muszę już ponownie tłumaczyć, natomiast Princess Sissy to postać, która pojawiła się całkiem niedawno na moich listach piosenek do zaprezentowania w radiu. Oczywiście spełnia wszystkie wymogi znalezienia się w audycji N3 i tak też postanowiłam ją dzisiaj zaprezentować, bo jest to artystka, która coraz większy rozgłos uzyskuje na londyńskiej scenie. Od 2 lat pracuje na to, aby jednak o niej nieco więcej osób usłyszało, a ma do powiedzenia bardzo dużo rzeczy wokół transfobii, rasizmu i radzenia sobie z presją otoczenia względem jakichś wymagań tego społeczeństwa i też swoją muzyką pragnie stworzyć społeczność, która będzie się czuła podobnie do niej. Zachęcam do tego, aby sięgnąć i poszerzyć swoje horyzonty wokół hyperpopu i popu w ogóle. I kolejną artystką, która nam w tym pomoże, będzie Babi. Broken promise dated, ha, I've been waiting for these scars. Broken promise dated, ha, I've been waiting. Babi to artystka, która skupiła moją uwagę całkiem niedawno za sprawą swojego najnowszego albumu Daredevil 2000. Jest to propozycja dla tych, którzy są fanami twórczości Grimes, ponieważ mam wrażenie, że też Kanadyjka wytoczyła kilka już lat temu jakąś taką drogę do prezentowania za pomocą swojej muzyki futuryzmu, dystopii i też jakiejś takiej wizji świata przyszłości. I wiele artystów, artystek czerpie z tego, prezentując swoje własne wizualizacje świata. Skoro jesteśmy przy takich bardzo tanecznych, ale też i z drugiej strony mrocznych dźwiękach, to ja proponuję powrót do artysty, który myślę, że jest doskonale już słuchaczom, słuchaczkom N3 audycji, która ma swój trzeci sezon w Trójce znanym, czyli 2K88. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tuszel przed chwilą w Rock and Soiled, a przed nami dwóch artystów. Również do końca nie wiemy, kto stoi za formacją Amnesia Scanner, ale wiemy jedno, ich twórczość jest po prostu fenomenalna. Ich najnowszy album Hoax z 2024 roku jest wydawnictwem dwupłytowym i w pierwszej części usłyszymy Amnesia Scanner, w drugiej części Free Cutted, a my zatrzymujemy się przy tej pierwszej płycie i utwór Us Over teraz w Trójce się pojawia. Princess essence, love, corn, stop, scroll, kiss, stop, please. czas na pewnego rodzaju zwolnienie tempa i trochę przechodzenia w taki rodzaj medytacji, postanowiłam, że audycja N3, która jest audycją nocną, do której przypisane są takie trzy hasła: noc, nowość, nieoczywistość, zasługuje też na formę pewnego rodzaju wyciszenia i wejścia w taki stan może medytacji właśnie. I w tym pomocne będzie kilka pań, które do końca tej audycji będą nam tutaj pięknie śpiewały i grały. Wśród nich jest Klara Lasan. Cry. Now I'm swimming your tears, but I'll be the same when it dry. When I'm in this deep ocean, I can't see nothing, and that's why they say love is blind. I don't wanna be like our parents. They said they'd be here forever. They were just wrong, they didn't lie. I don't want a miserable life. They want me to stop. Who's the one holding the sign? For all I know, it's still Sunday. For all I know, it's still Sunday. All you gotta watch, all you care about time, all you hold on to things that eventually you gon' have to leave behind. I think I found my soulmate, but we went on our first date. I already knew what I was gon' say. I love you, and I'm scared. What's a life without fear? Hit me if you want to. Your pain I'm lucky to feel. I'm lucky you're here, I'm lucky you hear me. I'm lucky we were, and I'm lucky we will be. Yeah, and if I die, I want you to be the one to kill me. I want my blood on your hands. I want my blood on your hands. I want my blood on your hands. I want my blood on your hands. I want my blood on your hands. I want my blood on your hands. I want my blood on your hands. I want my blood on your hands. I want my blood on your hands. I want my blood on your hands. I cannot begin to untangle myself from you, from this, now that I have known you, now that you have known me, now that we know what it is to know that other dimensions exist, that aliens exist, other planets, to know that I have known you before, that you have known me before, that our flesh may have met 3 short months ago, but our eyes have locked before. To know you is to be overwhelmed by you. It is irresistible to be around you, to see how bad you will hurt me the next time. Lucky for you, and lucky for me, and maybe unlucky for us, you have met your match. Me, a masochist, the girl on the half shell, like in the Joan Baez song, raw, ready to be devoured. The girl full of sadness, full of problems, full of fears, the actress who has the perfect solution for all of it. Indulge in the pain, love the pain, even let the pain cook in my belly, regurgitate the pain. Say you're making art. Say you have someplace useful to put it. Make something beautiful. I find myself hoping you think I'm beautiful. I find myself thinking I'm not beautiful. But I want you. But I love you. I love you. I won't give up on us. But I'm struggling and I have to let it out of my chest somehow. I'm very good at writing this. I hope it goes great by the time I see you tonight. Hałas, jakim się otaczamy w dużym mieście, ale też i ten noise, który nam towarzyszy w muzyce, w różnych sytuacjach naszego życia. Jakoś ostatnio powraca do mnie ta myśl, która zakiełkowała wraz z festiwalem Unsound na początku października. I ja mam wrażenie, że trochę z jednej strony Petrichor jest przytłaczający, czyli najnowszy album O Seven O Shake, z drugiej strony ma w sobie jakiś katarzis, jakieś oczyszczenie. I utwór Blood on Your Hands też jest bardzo przejmującym utworem. Dlatego teraz ten moment większego wyciszenia nastąpi. OK Kaja i Believe. Cover utworu, który doskonale wszyscy znamy, a który w tej wersji brzmi zupełnie, zupełnie inaczej. No matter how hard I try, you keep pushing me aside and I can't break through. There's no talking to you. I'm so sad that you're leaving. It takes time to believe it. After all is said and done, you'll be the lonely one. Oh, oh. Do you believe in life after love? I can feel something inside me say, I really don't think you're strong enough, no. Do you believe in life after love? I can feel something inside me say, I really don't think you're strong enough, no. But I know that I'll get through this. Cause I know that I am strong. No, I don't need you anymore. No, I don't need you anymore. No, I don't need you anymore. No, I don't need you anymore. I really don't think you're strong enough. No, do you believe in life after love? I can feel something inside me say, I really don't think you're strong enough, no. Czas zatem na ten moment całkowitego ukojenia i resetu, który nastąpi w utworze finałowym. Nie mogło być inaczej. Powracam do albumu, który ukazał się w tamtym roku i bardzo żałuję, że na Malcie mnie w tym roku nie było, bo zagrał jeden z moich ulubionych głosów, zaśpiewał raczej. Ominęła mnie ta okazja w 2016 roku na festiwalu, ominęła mnie na Malcie, ale mam nadzieję i cały czas pojawia się to światełko, że jeszcze przyjdzie mi usłyszeć Anoni and the Johnsons na żywo, bo ich płyta z tamtego roku jest naprawdę piękna. I my kończymy właśnie tym utworem. Proszę zauważyć, jak ja się też wyciszyłam za sprawą OK Kai. No i właśnie chyba też o to chodzi w tej audycji, żeby dać sobie moment na szaleństwo, na awangardę, na muzykę nowoczesną, ale też i żeby przyszedł ten moment wyciszenia po całym tygodniu i hałasach, które nas otaczały. Rest na zakończenie audycji N3. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Gosia Jakubowska, Olga Szućko, dobrej nocy życzymy. I słyszymy się oczywiście w poniedziałek w audycji Rotacja, parę minut po godzinie 19. Już teraz zapraszam. Do usłyszenia. Rest like the soul of a diamond. Rest like a woman in a field of wheat. Rest and she'll come home to you. She'll come home to you.